الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة الأنعام اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں سورة الأنعام میں 20 رکوع اور 165 آیات ہیں یہ سورت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تو 70,000 فرشتے اس سورت کے جلوب کے اندر تشریف لائے اس قدر عظمت والا سورت کا نام ہے سورۃ الانعام انعام عربی زبان میں چوپائے کو کہتے ہیں چار ٹانگوں والا جانور اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں انعام چونکہ سورۃ مبارکہ میں انعام کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ الانعام ہے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں وجہ تسمیہ کہ اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے سورۃ الانعام کے سورۃ الانعام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں انعام کہتے ہیں چوپاؤں کو چونکہ اس میں چوپایوں کا ذکر ہے مشرکین مکہ کا خاص واقعہ ہے اس لیے سورت کا نام سورۃ الانعام ہے اس سورت کی آیت نمبر 1 الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز فرمایا اپنی حمد اور تعریف سے اور دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا وجعل الظلمات والنور ظلمات اور نور کو بنایا اس میں دو لفظوں میں فرق سمجھیں سماوات اور ارض کے لیے لفظ خلق ظلمات اور نور لفظ جعل دونوں میں فرق کیا ہے جب یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین تو فرمایا پیدا فرمایا اور جب ظلمت اور نور کی بات کی تو فرمایا ظلمت اور نور کو بنایا ہے تو پیدا کرنا اور بنانے میں کیا فرق ہے خلق اور جعل میں کیا فرق ہے مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ زمین اور آسمان یہ اصل ہیں ظلمت اور نور یہ تابع ہیں تو اصل کی لفظ خلق ہے اور تابع کی لفظ جعل ہے جیسے مسجد ہے اصل کی تو مسجد ہے باقی اس کا رنگ ہے روشنی ہے یہ روغن ہے یہ چیزیں اس مسجد کے تابع ہیں تو جب ذکر فرمایا آسمانوں کا تو خلق کا پیدا کیا ہے اور جب آئی ظلمات اور نور کی بات فرمایا جعل بنایا ہے یعنی اصل آسمان اور زمین ہے اور ظلمت اور نور اس کے تابع ہیں پھر یہاں اللہ رب العزت نے آسمان کے لفظ سماوات لائے ہیں جو جمع ہیں اور والارض کے لفظ واحد لائے ہیں سماوات اور ارض حالانکہ جس طرح سات آسمان ہیں اسی طرح سات زمینیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم قرآن کریم میں ہے کہ جیسے اللہ نے سات آسمان پیدا فرمائے اور ایسی اللہ رب العزت نے سات زمینیں پیدا فرمائی لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں سماوات جمع ہے والارض واحد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور زمینوں کی تعداد کم ہے مفسرین لکھا ہے وجہ یہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ آسمان اپنی حیات اور خصوصیات کے اعتبار سے ہر آسمان دوسرے سے الگ ہے اور ساتوں زمینوں میں سے ہر زمین اپنی حیات اور عمومی خصوصیات کے اعتبار سے جو کہ ایک جیسی ہے اس لیے آسمان کو جمع لائے اور زمین کو واحد لائے السماوات والارض. اس پہ ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھے, نقطہ تو نہیں ہے تو بہت بڑی علمی بحث. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے. اثر عربی زبان میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 7 زمینیں پیدا فرمائیں اور ہر زمین میں ایک آدم تمہارے آدم کی طرح, ایک نوح تمہارے نوح کی طرح, ایک موسیٰ تمہارے موسیٰ علیہ السلام کی طرح, ایک عیسیٰ تمہارے عیسیٰ کی طرح اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے محمد کی طرح. یہ حدیث مبارک ہے. اب اس حدیث پر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اگر ہر زمین پر ایک آدم, ایک حضرت نوح, ایک حضرت موسیٰ, ایک عیسیٰ, ایک حضرت محمد ہے اور اس زمین پر بھی نبی ہیں, تو ہم جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, تو پھر کون سے محمد خاتم النبیین والے ہیں, کون سی زمین والے؟ یہ اس حدیث پر سوال ہے. بعض لوگوں نے تو اس سوال کا جواب دیا, حضرت ابن عباس کی حدیث کا ہی انکار کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں. قاسم الروم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد کا انکار نہیں کرتے, ہم مانا وہ کرتے ہیں کہ جس سے اعتراض ہی ختم ہو جائے. ہم صحابی کی بات کا رد کیوں کریں؟ ہم صحابی کی بات کا مانا وہ کریں کہ جس معنی پر اعتراض ہی نہ ہو. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, ہمارے عباس بڑے حضرات کو جملے کہتے ہیں اور چھوٹے اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ میں یہ جملے عرض کروں کہ ہمارے بڑوں نے فلاں جملہ فلاں جملہ فلاں جملہ فرمایا اور چھوٹے نہ سمجھے تو اسے فتنے پیدا ہوئے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں چونکہ عموماً بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکات مرائیوڈ والے فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے جلسے کرنے سے فتنے پیدا ہوتے ہیں, اس لیے بڑے جلسے کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے اپنی مسجدوں کے جوڑ رکھا کرو. میں نے کہا اگر یہ بات درست ہے تمہارے کہنے کے مطابق, تو پھر بتاؤ کہ رائیوین سے بڑا جلسہ تو پاکستان میں کوئی نہیں ہوتا. اگر بڑے جلسے فتنے ہیں تو پھر رائیوین اس کو تو فتنہ کہے گا. مجھے کہتے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں پھر حائی صاحب جملے کا مطلب. میں نے کہا جملے کا مطلب سمجھو, اس جملے کو لے کر ہمارے جلسے پر انکار نہ کرو. کہتے ہیں یہ مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا پوری بات سمجھے, مطلب یہ ہے ایک آدمی بڑا اجتماع کرے اور اس کے بعد سو جائے تو اجتماع فتنہ ہے, اور بڑا اجتماع کر کے چلتا رہے تو فتنہ نہیں ہے, پھر یہ دین ہے. کیا مطلب؟ میں مثال دوں گا تو بات سمجھے. آپ سرگودہ میں بہت بڑا جلسہ کریں مرزائیوں کے خلاف اور پھر سو جائیں, مرزائی متحرک ہو جائیں گے, آپ سو جائیں گے, تو کیا جلسہ ان کو جگانے کے لیے کیا تھا؟ اس لیے بڑے جلسے کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی کالن میٹنگیں مسلسل جاری رکھیں تاکہ اس کے جلسے کے پورے پورے فوائد حاصل ہو سکیں. آپ باطل خیال آپ جلسہ کریں ان کو جگا لیں اور خود آپ چھوڑ دیں تو باطن متحرک ہو جائے گا, آپ سو جائیں گے, تو بتاؤ جلسے کا فائدہ ہو یا نقصان ہوا؟ اس لیے ان کا مطلب یہ ہے کہ بڑے جلسے کرو پھر سویا نہ کرو, ان کے ثمرات کو لوٹا کرو اور جلسے مسلسل جاری رکھا. تو ہم اپنے بڑوں کے جملے سمجھتے نہیں ہیں اور مستقل اپنے لیے فتنہ بنا لیتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے اکابر کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نہ بھی سمجھ آئے تو رد پھر بھی نہ کریں, ایک وقت آتا ہے اللہ کی بات سمجھائی دیتے ہیں. اپنے بڑوں کی بات رد نہ کیا کریں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بات کا انکار نہیں کرتے, اس کا معنی کرتے ہیں. اس پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے تہذیب الناس. کیا نام ہے؟ تہذیب الناس اس کتاب کا نام ہے, اور بڑی پڑھنے والی کتاب ہے. دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو سبقن پڑھا ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے. آپ بتائیں کتنی مشکل کتاب ہوئی. میں نے اس تہذیب الناس کو جب چناب نگر کے تربیتی اجتماع میں بیان کیا تو مجھے ان حضرات نے کہا کہ آپ اس کیسٹ کو بھیج دیں, ہمارا دل کرتا ہے اس کو چھاپ دیں. اتنی آسان اس کتاب کو بیان کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. میں ایک بات کہنے لگا, نوروتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے 7 زمینیں پیدا فرمائیں. اب آپ کا اشکال یہ ہے کہ 7 زمینوں میں سے اگر ہر زمین پر حضرت محمد ہیں تو آخری نبی کون سے محمد ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ دنیا کا اصول اور ضابطہ یہ ہے, اگر کوئی مکان 7 منزلہ بنا ہو تو اس میں ہوتا ہے کہ پہلی منزل کون سی ہے اور آخری کون سی ہے. جو سب سے نیچے ہو اس کو پہلی منزل کہتے ہیں, اور جو سب سے اوپر اس کو آخری منزل کہتے ہیں. تو اگر سات زمینیں بنی ہیں, ہماری زمین کے اوپر آسمان ہے, اس کے نیچے چھٹی, اس کے نیچے پانچویں, اس کے نیچے چوتھی, اس کے نیچے تیسری, اس کے نیچے دوسری, اس کے نیچے پہلی. تو پہلی زمین سب سے نیچے ہے, ہماری زمین سب سے آخری ہے. تو جب ہماری زمین آخری ہے تو ہماری زمین کا محمد بھی آخری ہے. اس لیے آخری نبی یہی ہے. اس مشکال کی بات کیا ہے؟ اب دیکھو کہ بات مشکل تو نہیں ہے نا. میں صرف اس پہ نقطہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے زمینیں ساتھ بنائی اور آسمان بھی ساتھ بنائے. وجعل الظلمات والنور, اللہ پاک نے ظلمات بھی بنائے اور نور بھی بنائے ہیں. اگر نور کو لیں گے تو روشنی مل جائے گی, نور کو چھوڑیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا. یہاں بھی اللہ رب العزت نے ظلمات کو جمع ذکر فرمایا اور النور کو واحد ذکر فرمایا. نور ایک ہے اور اندھیرے کئی ہیں, یہ بتانے کے لیے حق ایک ہوتا ہے, باطل کئی ہوتے ہیں. حق ایک ہوتا ہے اور باطل کئی ہوتے ہیں. سنت ایک ہوتی ہے, بدعت کئی ہوتی ہے. آپ پوری دنیا میں گھوم لیں, عام اسم و حضرات جو کاروبار کے لیے جاتے ہیں یا جماعت کے ساتھ سفر کرتے ہیں, جماعت والوں کے اسفار تجارت والوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, وہ اس کا تجربہ بخوبی رکھتے ہیں. پوری دنیا میں جائیں تو سنت ایک ہوگی, لیکن ہر علاقے کی بدعت الگ الگ ہوگی. سنت یہ نور ہے اور بدعت یہ ظلمت ہے. بدعتیں کئی ہوتی ہیں, سنت ایک ہوتی ہے. اس لیے فرمایا وجعل الظلمات والنور, اللہ نے ظلمات بھی بنائے اور نور بھی بنائے ہیں. ظلمات اس لیے نہیں بنائے کہ انسان اندھیریوں میں چلا جائے, اس لیے بنائے کہ اس سے بچے اور نور پہ چلا جائے. کیونکہ دنیا دار الامتحان جو ہے, دار الامتحان بنتی ہی تب ہے کہ نفع کی چیز بھی بنائے اور نقصان کی بنائے, اور پھر بندے سے کہے کہ یہ نقصان کی ہے اور یہ نفع کی ہے. بندہ نقصان کو چھوڑ کے نفع کو لے لے, یہ امتحان ہے. اور اگر نقصان والی چیز پیدا ہی نہ فرمائیں تو بتائیں دنیا دار الامتحان بنے گی کیسے؟ دار الامتحان تو تبھی بنے گی نا جب اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حکم دیا ملائکہ کو ذرا اس کی سیر کریں. تو ملائکہ نے عرض کیا اللہ دنیا میں کوئی بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا, ساری جنت میں جائیں گے. جہنم میں جاتا کون ہے؟ حدیث مبارک میں ہے اللہ رب العزت نے جنت کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا, جہنم کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا, اور جنت کے اوپر پردہ اللہ نے ڈال دیا ناپسندیدہ چیزوں کا. اور میں اب دیکھو جا کے انہوں نے کہا اللہ سارے جہنم میں جانے کی کوشش کریں گے, اب جنت میں جانے والے بہت کم ہی ہوں. کیوں؟ جہنم کو پردہ خواہشات کا ہے نا, خواہش کی چیز کے دوڑو, یہ جہنم کا پردہ ہے. جب وہاں جائے گا تو مجھے جہنم پڑی ہوگی. اور جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے, جنت میں جانے کے لیے ناپسندیدہ چیزوں سے کراس کرنا پڑتا ہے. سخت سردی ہو تو دل کرتا نہیں ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے, دل نہیں کرتا مسجد میں جا کے نماز پڑھے, بڑا مشکل ہے. بازار میں جائے تو دل کرتا ہے نامحرم عورتوں کو دیکھے, بازار میں جائے تو دل کرتا ہے گانے سنے. یہ دل کرنے کی باتیں ہیں. یہ جو گانے والا پردہ ہے نا, اگر یہ گانا سنے گا تو جہنم میں جائے گا, اور نہیں سنے گا ناپسندیدہ بظاہر دل کو چوٹ لگے گی, یہ دل کی چوٹ انسان کو جنت میں پہنچا دے گی. اللہ رب العزت نے زمینیں بھی پیدا فرمائی, اللہ نے آسمان بھی پیدا فرمائے اور ظلمات بھی پیدا کیے, اور اللہ کریم نے یہ نور بھی پیدا فرمایا. آج لمبی یہ مہینہ ایسا ہے ربیع الاول میں بحث ایک لمبی چھڑی ہوئی ہے, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا اپنے گاؤں میں آج جمعہ پورا لفظ رسول پر تھا اور میں ان کو سمجھا رہا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم, اللہ نے فرمایا تمہارا اعزاز یہ ہے تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے. تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تم میں سے ہے, تو ہمارا اعزاز ہے اللہ نے جن سے بشر میں سے نبی بنایا ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں, ہمیں اعزاز نہیں چاہیے, یہ فرشتوں میں سے ہے, نوریوں میں سے ہے. اللہ کے بندو, جبریل کو سید النور کہتے ہیں, رسول اللہ کو سید البشر کہتے ہیں. سید النور خادم ہے اور سید البشر مخدوم ہے. مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے اور خادم ادنا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوموں کی فہرست میں سے نکال کے خدام کی فہرست میں نہ لاؤ, اعلیٰ کی فہرست میں سے نال کے ادنا کی فہرست میں سے لاؤ, نہ لاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کی ذات بشر ہے لیکن نبی کے اوصاف سارے کے سارے نور ہیں. آگے دوسری آیت میں فرمایا والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. میرے صرف ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرنا ہے. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, ثم قضا اجلا, اور پیدا کرنے کے بعد تمہاری موت کا ایک وقت مقرر فرما دیا. آگے پھر فرماتے ہیں وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ, اور ایک مقرر موت کا وقت اللہ کے پاس موجود ہے. بندہ سمجھتا ہے یہ عجیب جملہ ہے. پہلے فرمایا کہ تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا اور موت کا وقت مقرر کر دیا, پھر فرمایا وَأَجَلُ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ, اور ایک موت کا وقت مقرر اللہ کے پاس موجود ہے. بندے کا وجود یہ عالم اجمالی ہے اور پوری کائنات یہ عالم تفصیلی ہے. ایک جہان بندے کا وجود ہے اور ایک جہان پوری کائنات ہے. بندے کا وجود مستقل ایک جہان ہے لیکن درجہ اجمال میں ہے, اور پوری کائنات ایک مستقل جہان ہے جو درجہ تفصیل میں ہے. آپ پوری زمین کو دیکھ لیں یا کسی دیکھنے والے سے کہہ دیں, جو جو چیزیں آپ کو زمین میں نظر آئیں گی نا, ان سب کا نقشہ اللہ نے انسان کے وجود کے اندر رکھا ہوا ہے. آپ جائیں تو آدمی کہتے ہیں کہ فلاں علاقے کی زمین چٹیل ہے. چٹیل کا معنی وہاں پہ گھاس ہوتا ہی نہیں. آدمی کے جسم میں ایسے حصے موجود ہیں جہاں بال اگتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہیں کہ نہیں, تلیاں دیکھ لیں یا بال اگتے ہی نہیں. اور کہتے ہیں کہ فلاں ایسی زمین ہے کہ جہاں پہ فصل اگتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. زمین بڑی شور ہے, بالوں کے سر ایسے ہوتے ہیں, بال ہوتے ہیں اور گر جاتے ہیں. اب دیکھو جو جو زمین کی اقسام آپ بتائیں گے نا, وہ انسان کے جسم کے اندر موجود ہے. اور جو آپ دریاؤں اور نالوں کی اس میں بتائیں گے نا, وہ انتریوں کی شکل میں انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں. جو دنیا کے موسم ہیں نا, کہ گرم ہے اور کوئی سرد ہے, انسان کے وجود کے اندر بیک وقت موجود ہے. کوئی ایسا گرم ہوتا ہے, کوئی ایسا سرد ہوتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں, کوئی ایسا گرم ہے, کوئی سرد ہے. اچھا کہیں پانی جمع ہے, کہیں پانی جمع نہیں ہے, بلکہ حرکت کے اندر ہے. انسان کے وجود میں ہوا وقت کہیں خون جمع ہوا ہے, جیسے انسان کے جسم میں جو کلیجی ہے نا, یہ جمع ہوا خون ہے. جمع ہوا خون ہے کہ حرکت والا خون ہے. تو جتنے مناظر دنیا میں موجود ہیں, درجہ تفصیل میں جہان میں, کائنات میں ہیں, اور درجہ اجمال میں انسان کے وجود کے اندر ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر موت کا وقت مقرر کر دیا ہے. ایک وقت موت کا میں نے جہان اجمالی کا رکھا ہے, وَعِنْدَهُ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ, اور ایک وقت جہان تفصیلی کا رکھا ہے. جب انسان پہ موت آتی ہے تو یہ موت چھوٹے جہان کی ہے, اور جب قیامت آئے گی تو پھر موت بڑے جہان کی. ایک موت چھوٹے جہان کی اور ایک موت بڑے جہان کی ہے. چھوٹے جہان کا نام انسان ہے اور بڑے جہان کا نام پوری کائنات ہے. موت انسان کے وجود پر بھی آتی ہے اور پوری کائنات پر آنے سے قیامت کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ثم انتم تمترون, روزانہ تم مرتے ہوئے بندے دیکھتے ہو پھر بھی تم قیامت کے اندر شک کرتے ہو. روزانہ تم دیکھتے ہو پھر بھی شک کرتے ہو. آگے فرمایا آیت نمبر 35, وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ. مسئلہ کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم نے ایک وصف بیان فرمایا, حریصٌ علیکم. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تمہارے بارے میں بہت حریص ہے, بہت حریص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تڑپ اور طلب تھی نا کہ میرا کوئی بندہ جہنم کے, میرا کوئی امتی جہنم کے اندر نہ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی طلب تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کڑتے, اتنا روتے, اتنی محنت فرماتے, اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر اگر یہ ایمان قبول نہ کریں کیا ان کی فکر میں تو اپنے آپ کو مار کے رکھ دے گا؟ اے میرے پیغمبر آپ یوں نہ فرمائیں, آپ اپنی صحت کا خیال فرمائیں. جن کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے وہ آ جائیں گے, اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی وہ نہیں آئیں گے. کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض فرمائشی مورزے کرتے. ان کا ایک فرمائشی مورزہ یہ تھا, اگر آپ اس فلاں غار کو اور اگر آپ اس فلاں پہاڑ کو سونے کا بنا دیں نا, فلاں پہاڑ کو سونے کا بنا دیں, تو اللہ کے نبی ہم آپ کے اوپر کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی, چلو اگر یہ سونے کا بن جائے تو کلمہ پڑھ لیں تو شاید ایمان لے جنت میں چلے جائیں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر تجھے بہت غم اور تجھے بہت صدمہ ہے, اور تیری خواہش یہ ہے کہ جو بھی ان کا فرمائشی مرزہ ان کو مل جانا چاہیے. میرے پیغمبر اگر آپ کو بہت دکھ ہے نا, آپ بہت ہی حریص ہیں, تو میں اللہ کہتا ہوں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اگر تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ تمہاری بات کیوں نہیں مانتے, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ, اے پیغمبر پھر آپ ایسا کریں ایک سیڑھی لے لیں اور آسمان پہ چڑھ جائیں, یا ایک آپ سرنگ بنائیں اور زمین میں اتر جائیں, فَتَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ, پھر ان کے فرمائشی مورزے لے کر آ جائیں, آپ خود لے آئیں ان کے فرمائشی مورزے لے کر آ جائیں, فرمایا نہیں میرے پیغمبر ولو شاء اللہ لجمع مال الہدا، اگر اللہ چاہتا یہ سارے ہدایت پر آ جاتے، لیکن سب پر ہدایت پر آنا اللہ کو منظور، اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اس اختیار سے علماء قبول کریں گے تو مومن بن جائیں گے اور نہیں قبول کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. اس لیے میرے پیغمبر آپ اتنی فکر نہ فرمائیں کہ جس سے آپ کے وجود اثر کو خطرہ لاحق ہو جائے. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ ان کے فرمائشی موضوع کی ضرورت نہیں. اس سے ایک بہت بڑا اصول اور مسئلہ سمجھ آیا. مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ ہمارے بہت سارے حضرات ضرور زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، مولوی صاحب اس بڑے کی گل سنو، اچھا سن لی ہے نہیں مانتا، کوئی اور انہوں دلیل دیو، اچھا پھر بھی نہیں مانتا، پھر کسی ویلے خاص ٹائم میں دواسے کڈو، پھر خاص جگہ سے ٹائم کڈو. میں نے کہا سبحان اللہ، ہمارے یہاں گاؤں میں ایک کچھ دنوں سے فتنہ نہیں، چھوٹی سی فتنی شروع ہوئی. ایک لڑکا تھا ذمہ داروں کا ہے، شراب پینے والا، اور اس کو یہ پشت پہ اس کو پمپ کر کے کھڑا کر لیا اور اس نے مسئلے میں کوئی دو چار مرتبہ آمین اونچی آواز سے شروع کر دی. میں مرکز بیٹھا تھا، مجھے بتایا تو میں سیدھا مسجد چلا گیا، میں نے سمجھایا اور پھر مرکز اس کو لے آیا. ہمارے مدرسے کا نام ہے مرکز آل و سنت والجماعت، وہاں اس کو لے آیا، بات سمجھائی تو اس کو کچھ سمجھ آئی کچھ نہیں آئی. آج پھر میرا جمعہ تھا تو میں نے جمعے کے دن گاؤں میں کہہ دیا ایک بات کان کھول کے سن لو، میں نے مسئلہ دلائل سے سمجھا دیا ہے، اگر اب یہ باز نہ آیا تو میں مسجد سے نکال کے اس کو باہر پھینک دوں. میں نے کہا مجھ سے تم یہ توقع نہ رکھنا کہ میں اس کو بار بار سمجھاؤں گا، دلیل ہم نے دے دی ہے، کتابیں دکھا دی ہیں، سمجھا دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ شرارت کرنا چاہتا ہے نا تو اس کا علاج وہ کرو جو اللہ نے علاج ابلیس کا فرمایا تھا. میری بات کو اچھی طرح سمجھو، اللہ نے فرمایا افسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتو من تین، اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں. افضل کیسے؟ مٹی اوپر پھینکو تب بھی نیچے آتی ہے، آگ نیچے پھینکو تب بھی اوپر جاتی ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ بتاؤ جو ابلیس نے دلیل دی تھی اللہ کو اس دلیل کا جواب آتا تھا یا نہیں؟ پھر جواب دیا، کیا فرمایا؟ اخرج، دفع ہو جاؤ میری جنت سے. ہر بات کا جواب نہیں دیتے، یہ دیکھتے ہیں کہ سوال کرنے والا ضدی ہے یا غلط فہمی کا شکار ہے. ابلیس ضدی تھا، غلط فہمی کا شکار نہیں تھا، جواب مل بھی جاتا اس بے ایمان نے پھر بھی نہیں ماننا تھا. خدا نے فرمایا اس کو باہر نکال دو. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرمائشی موجے ان کو مت دکھاؤ، فرمائشی موجے ماننے والے نہیں ہیں. اگر بہت زیادہ میرے پیغمبر آپ کو گراں گزرتا ہے ان کی بات نہ ماننا، پھر آپ سیڑھی لیں اور آسمان پہ چڑھ دیں، آپ خود مرزا لے کر آ جائیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو سنایا ہے مجھے اور آپ کے سمجھانے کے لیے، بس آپ دلائل دیا کریں اور ضرور سے زیادہ فکر مند نہ ہوا کریں، ضرورت سے زیادہ. آپ ضرور سے زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بلا وجہ کرتے اور گالتے رہتے ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 68، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، جس طرح گناہ سے بچنا ضروری ہے اسی طرح گناہ کی مجلس سے بچنا بھی ضروری ہے. بعض لوگ خود گناہ تو نہیں کرتے لیکن گناہوں کی مجلسوں میں شرکت کر لیتے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھو نا کہ لوگ ہماری آیات کے بارے میں مذاق بازی سے کام لیتے ہیں تو پھر وہاں بیٹھا نہ کرو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، وہاں اٹھ جاؤ، وہاں مت بیٹھو، بس الگ ہو جاؤ، اس مجلس سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جس طرح گناہ سے بچنا ضروری ہے اسی طرح گناہ کی مجلس سے بچنا بھی ضروری ہے. عربی کا ایک شعر ہے اور بہت پیارا شعر ہے، انہوں نے کہا انِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَأَبْصِرْ قَرِينَهُ، انِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَأَبْصِرْ قَرِينَهُ فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارِنِ مُهْتَدِي، یہ نہ دیکھا کرو کہ بندہ کیسا ہے، یہ دیکھا کرو کن کے پاس بیٹھتا ہے. یہ دیکھ رہا ہوں نا بندہ کیسا ہے، یہ دیکھنا ہو بندہ کس کے پاس بیٹھتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ ہو تو نیک اور مجلس جب بھی لگے تو برو کی. اس کا معنی یہ ہے کہ مصنوعی تقویٰ ہے، اندر اس کی غلاظت موجود ہے جو اس مجلس کے بغیر اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. تو جس طرح گناہ سے بچنا ضروری ہے اسی طرح گناہ کے مجلس سے بچنا بھی ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، فرمائے لا یاکل مالک الا تقی، اس بات کا اہتمام کرو کہ تمہارے مال کو کوئی ایسا آدمی نہ کھائے جو بد کردار ہے، کوشش کرو کہ تمہارے مال کو نیک آدمی کھایا کرے، اس کا اہتمام کرو کہ تمہارے مال کو نیک آدمی کھائے۔ فرمائے ولا تو صاحب الا مومنا، اور دوسری اللہ کے نبی کی نصیحت یہ ہے کہ جب بھی بیٹھو تو نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھو، کبھی برے آدمی کی مجلس کے اندر نہ بیٹھا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے کیسے سمجھایا ہے، یہ بڑی سمجھنے والی مثال ہے جو فضائل اعمال کے اندر موجود ہے۔ فضائل اعمال میں ہیں فضائل، لیکن کس چیز کے دلائل ہیں وہ کبھی فضائل اعمال والے کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا اس میں دلیل کون سی ہے۔ آپ حضرات کا بہت بڑا مکان ہے اور مکان کے بعد لان ہے اور ساتھ دو چار کنال جگہ بھی ہے، اس میں کتنی جڑی بوٹیاں موجود ہوتی ہیں اس کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا، کبھی آپ کا مہمان حکیم بنے تو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ فضائل مال والے فضائل مال پڑھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ اس میں کون کون سی دلیل ہے، جب وہاں سے ہم وہاں سے گزرتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس فضیلت میں دلیل کون سی شیخ نے لکھی۔ ہر شیخ کا مزاج ایسا تھا، کیونکہ مزاج چونکہ بڑا مثبت قسم کا تھا تو فضائل کے انداز میں اپنے مسلک کے دلائل شیخ نے ارشاد فرما دیے۔ اس میں مثال کیا دی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک آدمی کی دوستی خوشبو والے سے ہے، اس کے پاس بیٹھے گا تو خوشبو ملے گی، اگر اس کو خوشبو نہیں دے گا تو خوشبو سونگتا تو رہے گا نا، اور اگر کسی کی دوستی لوہار سے ہے تو اس کے جسم پہ انگارے پڑیں گے، اگر انگارے نہ بھی پڑ سکے تو پھر اس لوہے کی بھٹی کا دھواں تو اس کے ناک میں جاتا رہے گا نا۔ اچھی مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو والے کی دوستی ہے، اور بری مجلس کی مثال ایسی ہے جیسے لوہے اور بھٹی والے سے دوستی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، جب ایسی مجلس موجود ہو تو وہاں نہ بیٹھا کرو۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، اور یہ مسئلہ بڑا یاد رکھنے کا ہے، ایک ہے مقتدا اور ایک ہے عامی آدمی۔ بعض مسائل میں عامی آدمی کے لیے گنجائش ہوتی ہے لیکن مقتدا کے لیے گنجائش نہیں ہوتی، مذہبی رہنما کے لیے گنجائش نہیں ہوتی، عامی آدمی کے لیے گنجائش کبھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک ایسی مجلس ہے جو خاندان میں ہے، اور اگر یہ بندہ اٹھتا ہے اس کو یا مال کا خطرہ ہے یا جان کا خطرہ ہے یا آبرو کا خطرہ ہے، اور یہ بندہ اس کا متحمل نہیں ہے اپنی اس برادری کی اس رسم سے جان چھڑا سکے، اس کے لیے گنجائش نکل بھی آئے تو مذہبی رہنما کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی بندہ خودکشی کر کے مر جائے تو عام بندے کو جنازہ پڑھ دینا چاہیے لیکن مذہبی رہنما کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ مذہبی رہنما پڑھیں گے اس کی وجہ سے لوگ کہیں گے شاید خودکشی میں گنجائش ہے، اس لیے اس کو قتل نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ منقول ہے کہ امام صاحب کی چادر پہ ہلکا سا دھبا لگ گیا تو امام صاحب دھونے لگ گئے۔ کسی آدمی نے کہا حضرت آپ تو خود فرماتے ہیں اتنی مقدار کی نجاست معاف ہوتی ہے اور اپنی چادر کا چھوٹا سا دھبا بھی دھوتے ہیں، فرمایا مسئلہ عام کا ہے اور میں تمہارا امام ہوں، میں تمہارا امام ہوں۔ اس لیے مولویوں کے لیے بس اوقات ان مسائل کی گنجائش نہیں ہوتی جس کی گنجائش آپ کے لیے ہوتی ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا اگرچہ جہالت ایک بہت بڑا جرم ہے اور عذر نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں عذر بن سکتا ہے کہ مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ بتاؤ عالم کیا عذر پیش کرے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا؟ تو جہاں عالم کے فضائل بہت ہیں نا وہاں اس کے جرائم پر سزائیں بھی بہت سخت ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جرائم سے محفوظ رکھے، اللہ میں عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے اور گناہ کے مجلس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آیت نمبر 74 سے لے کر آیت نمبر 81 تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک گفتگو اللہ رب العزت نقل فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تین گفتگویں بڑی اہم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں پوری سورت کے خلاصے پیش کرتا ہوں، پوری تفصیل سے بات نہیں کہہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہے اپنے باپ سے، ایک گفتگو ہے اپنی قوم سے، اور ایک گفتگو ہے نمرود بادشاہ سے۔ کتنی گفتگو ہیں؟ تین۔ ایک گفتگو اپنے والد سے، ایک قوم سے، اور تیسری بادشاہ سے۔ والد بھی مومن نہیں، قوم بھی مومن نہیں، اور بادشاہ بھی مومن نہیں، ابراہیم اکیلے خدا کا نام لے کر ڈٹے ہوئے۔ یہ باتیں کہنی بہت آسان ہیں اور عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ بادشاہ وقت بھی مخالف ہو، ہمارے مالک ایسا جو مخالف ہونا تو ہمارا پتا پانی ہو جاتا ہے، اور جب بادشاہ مخالف ہو تو بتاؤ کتنے بڑے حوصلے ہوں گے جب ابراہیم علیہ السلام ڈرتے ہیں۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ دل چھوٹا کر لیتے ہیں، میں یہ بات تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ دنیا کا باطل تمہارا خدا کی قسم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. میں یہ کن لفظوں میں کس در سے تمہیں یہ بات سمجھاؤں, کچھ نہیں بگڑتا, کچھ نہیں بگڑتا. اپنے حوصلے اور دل تھوڑا سا بڑا رکھا کرو, مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہے. تھوڑے سے جھٹکے لگتے ہیں, بیمار کو شفا ملتی ہے لیکن کچھ انجیکشن لگتے ہیں. بیمار کو شفا مل جاتی ہے, دو چار گرم اور اس کو ایک گولیاں کھانی پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں ایک بھی کڑوی گولی میں بخار اتر جائے یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہوتا, کبھی ہو جاتا ہے. قانون یہی ہے, دنیا دار اسباب اللہ نے بنائی ہے, کچھ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ذرا تھوڑی سی مشقت آ جائے تو بالکل سلپ ہو جاتے ہیں, تھوڑی سی مشقت ہو جائے اور فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے قرآن کریم میں, فرمایا کبھی تم نے اس پہ غور کیا ہے, اگر دین کے راستے میں تمہیں مشکل آئی ہے تو مشکل تو تمہارے مخالف کو بھی آئی ہے. اگر زخم تمہیں لگے ہیں, زخم تو ان کو بھی لگے ہیں. اگر دو دن تمہیں جانا پڑا تو دو دن وہ بھی جائیں گے. فرق اتنا ہے کہ تم حق والے ہو وہ باطل والے ہیں, ان کے لیے عذاب ہوگا تمہارے لیے ثواب ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی محنت نہیں ہے, باپ مخالف, قوم مخالف اور پورے کا پورا بادشاہ سلطنت مخالف ہے اور تنہا خدا کی زمین پہ ایک بندہ ڈٹا ہوا ہے. جب تھوڑی سی قربانی دی ہے نا, ہزاروں سال گزر گئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام گزر گئے. دنیا میں کوئی کافر بھی اپنے بیٹے کا نام نمرود نہیں رکھتا لیکن مسلمان بیٹے کا نام ابراہیم رکھتا ہے. دنیا میں کوئی کافر بھی اپنے بیٹے کا نام فرعون نہیں رکھتا لیکن موسیٰ کا نام رکھا جاتا ہے. دنیا میں کوئی کافر بھی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل نہیں رکھتا لیکن بلال نام رکھا جاتا ہے. اور بلال کو نام کون رکھتے ہیں؟ جرنیل, پاکستان کے صدر, بڑے بڑے فرعون, وہ بھی اپنے بیٹے کا نام بلال رکھ لیتے ہیں. حسین مشرف کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ بلال. وہ بھی سمجھتا ہے نہیں, نام مجھے یہ رکھنا چاہیے, اس کا مطلب جو حضرت بلال کا مقام ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کا مقام بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تین گفتگو ہیں. جو بادشاہ سے گفتگو ہوئی تھی نا, آپ کو یاد نہیں ہے لیکن میں اس کو تیسرے بارے میں بیان کر چکا ہوں. میں آپ کو یاد نہیں, میں بیان کر چکا ہوں. بیان کے بعد انشاءاللہ میں نے اہتمام کیا ہے, آپ اہتمام نہیں کرتے, میں خود کرتا ہوں. میں نے صدقہ دی سیڑھیاں ریکارڈ کرو, پچھلے سال کے چار بیانات میں نے سیڑھیاں بنوا دی, توحید, قیامت, نبوت, رسالت پہ سی ڈی آ گئی آڈیو کے ساتھ. یہ جو ہمارے بیان چل رہے ہیں نا, ہر مہینے کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے, سی ڈی بنتی ہے. سورہ فاتحہ, بقرہ, آل عمران, نساء اور سورۃ المائدہ, پانچوں کی سی ڈی آ گئی ہے. آئندہ جو میں آئیں گے, آئندہ میں انشاءاللہ یہ صورت بھی سی ڈی کے اندر موجود ہوگی. آپ گھر جا کر نیٹ آن کریں, انشاءاللہ یہ بیان آپ کو پوری دنیا میں سنتے ہوئے لوگ دکھائی دیں. یہ جامع مسجد عثمانیہ کے بیان نہیں ہے, تمہارے سامنے تو اپنا محلہ ہے نا, میرے سامنے پوری دنیا ہے. یہ بیان ورلڈ لیول پہ جا رہا ہے, تمہیں بھی اس کا اندازہ نہیں. آپ نیٹ کھول کر دیکھنا, پھر آپ کو پتہ چلے گا. یہ آج بیان ہو رہے ہیں, جب رمضان گزر جائے گا نا, رائے بن اجتماع پر جاؤ گے انشاءاللہ تو یہ بیان چھپے کتابی صورت میں آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. اللہ پاک نے اتنی مضبوط ٹیم عطا فرمائی ہے. اور میں ایک بات کہوں گا تو آپ کو تعجب ہوگا, یہ بیان میں کرتا ہوں, یہ لکھتی میری بیوی ہے جس کے نکاح کی مٹھائی آپ نے کھائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آدمی کیوں شادیاں کرے نا, کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں چسکوں کے لیے, ہم شادیاں کرتے ہیں دینی مقاصد کے لیے. یہ جتنے بیان میں نے کیے ہیں نا, میں دے گی گھر, میں دبئی سفر پہ تھا, میں نے وہیں سے فون کیا بیان لکھو, واپس آیا تو اس نے کہا جی پانچوں لکھ دیے. چلو اسی طرح کمپوزنگ ہو رہی ہے, نیٹ پہ چلے گئے ہیں, ان شاء اللہ اجتماع پر یہ بیان تیار ہو کر بھی آ جائیں گے. رشتے ایسے تلاش کیا کرو جو دینی امور میں آپ کو معامن اور معامن ثابت. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا اب اس کس طرح درس کی مجھے تیاری کرنا پڑتی ہے. اللہ میں بات سمجھ لیجیے, توفیق عطا فرمائے. میں ان کو بتا رہا تھا کہ رات میں 3:30 بجے سفر سے واپس آیا ہوں. اب دیکھیں کتنا لمبا دورہ ہوگا, 3:30 بجے پہنچوں. میں بحمد اللہ تعالیٰ نفل بھی, نماز بھی, نماز پڑھ کے سویا, 9:30 بجے پھر اٹھا. میرے چچا کے بیٹے تھے فوت ہوئے, مدینہ منورہ مسجد نبی ملک کا جنازہ ہوا, جنت البقیع میں آج دفن ہوا. اب ظاہر ہے مہمانوں کو بھی سنبھالنا تھا, پھر میں نے جمعے کی بھی تیاری کرنی ہے, پھر میرے بہت دور سے مہمان جب میں ادھر, پھر ان کو نمٹایا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے اس تفسیر کا میں نے مطالعہ کیا ہے, آ بھی رہا تھا اور ساتھ آپ کا مطالعہ تیار بھی کر رہا تھا. آپ کے مطالعے کی کتابیں میری گاڑی میں پڑی ہیں, یعنی میں چلتے چلتے ساتھ مطالعہ کرتا ہوں. کہ نہیں میں نے درس دینا ہے تو بغیر مطالعے کی بات نہ کروں, اپنی بات نہ کہوں, اپنے اکابر کی باتیں نہ کروں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, ہم تو ناقل ہیں, اپنے مشائخ کی باتیں پیش کرتے ہیں. چلے میں بات سمیٹتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی تین گفتگو ہوئی ہیں, اور میں گفتگو جو اپنی قوم سے ہے نا, اللہ نے یہاں ذکر فرمایا, فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اصل گفتگو آگے قوم سے آ رہی ہے، یہ شروع میں باپ کا تذکرہ ہے. حاضر کون تھا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا تاریخ، الف با تا، تا الف را اور خے، تاریخ باپ کا نام تھا، آزر ان کا لقب تھا. اور بعض مفسرین کہتے نہیں، ان کے چچا کا نام تھا آزر، اور باپ چچے کو باپ کہا جاتا ہے. اذ قال ابراہیم لابیہ، اپنے باپ سے کہا، اس مراد چچا ہے. تو بات کہتے ہیں والد کا نام تاریخ تھا، آزر ان کے باپ کا لقب تھا، اور بعض کہتے ہیں آزر چچے کا نام تھا اور چچے کو باپ عربی زبان میں کہا جاتا ہے. دونوں بھی قول ہوں تو انہوں نے فرمایا تھا اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. ابا جی آپ بت بناتے ہیں؟ اللہ اکبر. باپ بت بنا رہا ہے اور بیٹا توحید کی دعوت دے رہا ہے. اللہ اکبر. باپ توحیدی بناتا ہے اور بیٹا مشرک بناتا ہے. باپ مشرک بناتا ہے اور بیٹا توحیدی بناتا ہے. اتتخذ اصناما آلہا، ابا جی آپ یہ بت بناتے ہیں. اور جملہ سنو، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اللہ ابا جی آپ اور آپ کی قوم یہ سب گمراہی کے اندر ہیں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ خود کو اس کفر کے سے بچانے کی فکر کرو. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل سمجھائے. دلائل کیا سمجھائے؟ ان کی قوم میں سے بعض لوگ وہ تھے جو بت کو پوجتے، بعض لوگ ستاروں کو پوجا کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے تینوں کا رد کیا. جب رات ہو گئی نا، فلما جن علیہ اللیل رآہ کوکبا قال ھذا ربی، جب رات چھا گئی ستارہ نکل آیا، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. بات سمجھتے ہو؟ یہ میرا رب ہے، قوم تم اسے خدا سمجھتے ہو. فلما افلا قال لا احب الافلین، فرمایا ابھی دیکھتے ہیں یہ ستارہ رہتا ہے یا نہیں، اگر ڈوب گیا تو رب نہیں ہے، اگر چلتا رہا تو چلو تمہاری بات ہم مانے. جب ستارہ ڈوبا، فرمایا ڈوبنے والے سے میں پیار نہیں کرتا. حکیم الامت تھانوی، اور حکیم الامت تھانوی بیان قرآن میں لکھتے ہیں، یہ نہیں کہا میں خدا نہیں مانتا، یہ فرمایا میں محبت نہیں کرتا. کیوں؟ آدمی جسے خدا مانتا ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے. کس پیارے انداز میں بات کی ہے، یوں نہیں فرمایا میں خدا نہیں مانتا اس کو، فرمایا میں اسے پیار نہیں کرتا. کیوں؟ جس سے میں محبت کرنا گوارا نہیں کرتا، اس کو خدا ماننا گوارا کر لوں گا. جس کو محبوب بنانا مجھے پسند نہیں ہے، اس کو میں خالق بنانا پسند کر لوں گا، میں اس کو نہیں مانتا. فلما رأى القمر، پھر دیکھا سورج چاند کو، وہ سورج اس تارے کی نسبت کچھ روشن تھا، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے. جب وہ بھی ڈوبا، لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، فرمایا میری قوم اگر خدا نے رہنمائی نہ کی نا تو پھر میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں گا. خدا نے مجھے سمجھایا ہے کہ یہ چاند میرا خدا نہیں ہے. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج چمک رہا تھا، خدا تمہارا کیا خیال ہے یہ رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج بھی ڈوب گیا نا، فرمایا کہ دیکھو میں بری ہوں، تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں. ابراہیم علیہ السلام دلیلیں دے دے کے اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ ڈوبنے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا. اس سے چھوٹی سی ایک ذرا نقطہ سمجھ، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتہ اسے تین سوال کرتا ہے. نمبر ایک، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نمبر دو، ما تقول فی ھذا الرجل. میں صحیح بخاری کے لفظ پڑھ رہا ہوں، بعض کتابوں میں ما من نبیک، تیرا نبی کون ہے، اور صحیح بخاری میں لفظ یہ ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں. اس سے بعض اہل بدعت استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے، حضور ہر جگہ پر ہے. دلیل کیا؟ کہتے ہیں میت ہے سرگودا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینہ میں. جیسے تم اہل سنت دیوبند والے کہتے ہو، تو پھر فرشتے کو یوں کہنا چاہیے ما تقول فی ذلک الرجل. عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک حاضر اور ایک ذالکا. اگر چیز قریب ہو تو حاضر، اگر دور ہو تو ذالکا. حاضر کا معنی یہ اور ذالکا معنی وہ. یہ اصول تو ٹھیک ہے نا، اگر چیز قریب ہو تو پھر حاضر یہ، اور دور ہو تو پھر ذالکا وہ. فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں تبھی تو حاضر کہتا ہے، اگر قبر میں نہ آتے ہوتے، مدینہ منورہ ہوتے تو کہتے ہیں ما تقول فی ذلک، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. حاضر کہنے سے بات کی دلیل ہے کہ قبر میں، اور ایک وقت میں ایک بندہ نہیں ہوتا، ایک وقت میں لاکھوں بندے فوت ہوتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں قبروں میں تشریف لاتے ہیں. یہی معنی تو حاضر ناظر کا ہوا نا. دلیل کا جواب سمجھنا. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے اور ستارہ آسمان پر ہے. ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، ستارہ زمین اور ستارے کے درمیان کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. سرگودا اور مدینہ منورہ کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور زمین اور ستارے کے درمیان کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. فلما جن علیہ اللیل راى کوكبا، جب رات چھا گئی، ابراہیم علیہ السلام فرمایا ھذا ربی، کیا فرمایا؟ یہ رب ہے میرا. تو میں نے کہا اگر قریب والے کو ھذا اور دور والے کو ذالک کہتے ہیں تو ستارہ تو ابراہیم علیہ السلام سے دور تھا نا، تو پھر ھذا کی بجائے ذالک کہنا چاہیے تھا نا. نہیں سمجھے؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ ذالک. لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ ھذا. تو پتہ چلا کہ جس طرح قریب والے کو توجہ رکھنا ھذا کہتے ہیں، دور والے کو کہتے ہیں. کہنے لگا نہیں نہیں، یہ تو نحو کے خلاف ہے، گرامر کے خلاف ہے. گرامر میں ضابطہ تو یہ ہے، قریب والے کو یہ، دور والے کو وہ. قریب والے کو ھذا، دور والے کو ذالک. میں نے کہا قرآن گرامر کے خلاف نہیں ہے، اس گرامر کے اصول کے نیچے ایک اصول اور ہے، تو نے وہ نہیں سمجھا، اس لیے تجھے الجھن پیش آئی ہے. اگر جس چیز کو دیکھا جائے اور دیکھنے والا ان دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، ان دونوں کے درمیان پردہ نہ ہو، ان دونوں کے درمیان حجاب نہ ہو، دور بھی ہو، تو پھر ھذا کہتے ہیں. ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، درمیان میں رکاوٹ کوئی نہیں تھی، تو ھذا فرمایا ہے. میت یہاں سرگودا میں ہے، نبی مدینہ میں ہے، عالم برزخ کا ہے، درمیان میں پردہ نہیں ہے. تو ما تقول فی ھذا فرمایا، ما تقول فی ھذا فرمایا. میں نے کہا میں یہ نہ کہ دیوبند والوں کے پاس دلیل نہیں ہے، تو نے ایک ضابطہ سنا، ہمیں ضابطے کے نیچے ضابطہ وہ بھی معلوم. صرف ضابطہ نہیں، ضابطے کی تہ میں ایک ضابطہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا بھی علم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یوں اپنے قوم کو سمجھایا، آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مهتدون. آیت کا مطلب، جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں ہے، انہیں امن بھی ملے گا، انہیں ہدایت بھی ملے گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن کو سمجھتے تھے عربی تھے نا، اور پریشان ہو جاتے. ہم نہ سمجھتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں. قاری صاحب نے کیا پڑھا، نہ سمجھ آئی نہ پریشانی لگی، ہنستے آئے ہنستے چلے گئے. صحابہ عربی جانتے تھے، فوراً پریشان. پریشانی کیا لگی؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. قرآن کہتا ہے جو ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملایا، اسے امن ملے گا، ہدایت ملے گی. کہا یا رسول اللہ ایونا لم یظلم شیئا، اللہ کے نبی، ظلم کا معنی کمی کوتاہی ہے، ہم میں سے وہ کون سا بندہ ہے جو کمی کوتاہی نہ کرے؟ اس کا کیا مطلب؟ ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. صحابہ پریشان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یہاں ظلم کا معنی اور ہے. سورہ لقمان میں ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جو ظلم کو شرک کہا، یا ظلم سے مراد شرک ہے. اب آیت کا معنی ہوگا، الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا، جو شخص ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر شرک کو ملائے نہ، اسے امن بھی ملے گا، اسے ہدایت بھی ملے گی. اس سے ایک اصول نکلا ہے، توجہ رکھنا، ایک اصول نکلا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے آدمی کو قرآن کا پس منظر معلوم ہو، اور پس منظر معلوم ہوتا ہے پیغمبر کے صحابہ سے. صحابہ ہوں گے تفسیر سمجھ آئے گی، صحابہ نہیں ہوں گے تفسیر سمجھ نہیں آئے گی. صحابہ کو چھوڑ دے، تفسیر سمجھ آ ہی سکتی، کیونکہ صحابہ بتائیں گے رضی اللہ عنہ کہ یہ کس موقع پر آیت نازل ہوئی ہے، اترتی دیکھی جو انہوں نے ہے، ان کے علاوہ کون بتا سکتا. آیت نمبر 103، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. آیت کا مطلب، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں، اللہ لطیف بھی ہے. وهو اللطیف، اللہ لطیف ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا، اور اللہ خبیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، لطیف بھی ہے. خبیر کا معنی تمہارے معاملات کی خبر رکھتے ہیں، لطیف کا معنی بڑے باریک بین ہے، کوئی ذرہ بھی خدا کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. پہلے آیت کا ترجمہ سمجھیں، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، ساری آنکھوں کو خدا دیکھتے ہیں۔ گمراہ لوگوں کا ایک طریقہ کیا ہے، پہلے اصول ٹھیک بیان کریں گے، اس پہ مسئلے غلط چڑھائیں گے۔ پہلے اصول سمجھنا، اصول بیان کریں گے، جی پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے۔ اگر حدیث قرآن کے مقابلے میں آ جائے، قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو چھوڑتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ پہلے اصول بیان کریں۔ اب اگلا مسئلہ کہیں گے، یہ علماء دیوبند کے بعض عقیدے ہیں جو ایسی حدیث سے ثابت ہے جو حدیث قرآن کے خلاف ہے، لہذا ہم ان کا عقیدہ نہیں لیتے، یہ اس حدیث سے ثابت ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اب یہاں پہ دیوبند کے عقیدوں پہ رگڑا اور بحث شروع ہو جائے گی۔ اس آیت کی روشنی میں ایک مسئلہ اور جواب سمجھنا۔ ہمارا نظریہ ہے امت مصطفیٰ کو دیکھتی ہے اور مصطفیٰ خدا کو دیکھتے ہیں۔ امت نے مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا۔ ایک شخص تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے نہیں دیوبند کا عقیدہ یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا میرا عقیدہ حدیث سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قد رآ محمد ربہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے۔ کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کون سی آیت؟ کہتا لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو جب کوئی بھی نہیں دیکھ سکتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا اپنی بات پہ قائم رہنا، خدا تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ ہم ہیں تبلیغ والے، ہم بد دعائیں نہیں کرتے، ہم تمہیں بھی دعائیں دیتے، ہم رائیونڈ والے ہیں نا، ہمارے یہاں بد دعا نہیں ہوتی۔ خدا تمہیں ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ میں نے کہا جنت میں جائے گا اور وہاں جا کے خدا کو دیکھے گا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا جی حدیث میں۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا قرآن کے خلاف ہے۔ نہیں سمجھے، قرآن کے قرآن کہتا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ توجہ، کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے، زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، میں زمین پر نہیں جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ مصطفیٰ نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں مصطفیٰ نے عرش معلیٰ پہ جا کے دیکھا ہے۔ مصطفیٰ نے عرش معلیٰ پہ جا کے دیکھا ہے۔ تیری حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے تو ہماری قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ بس ضد ہے، حدیث تو آڑی نہیں مننی، میری منو، ہم دونوں مانتے ہیں، تیری بھی مانتے ہیں اپنی بھی مانتے ہیں۔ امتی جنت میں جائے گا تو خدا کو دیکھے گا، حضور عرش پہ گئے ہیں تو خدا کو دیکھا گا۔ آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے ضابطہ بیان فرما دیا، مشرکین مکہ ابو جہل اینڈ کمپنی ابو طالب کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا، ہمیں اس کی دعوت پر اعتراض نہیں ہے، ہمارے بتوں کو ہمیں کچھ نہ کہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، کہا بھتیجا یہ مشرکین تیری شکایت لے کر آئے ہیں۔ پر میں نے چچا یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے کبھی ان کے معبود کچھ نہیں کہا، تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی میں کہتا ہوں ابو جہل لا الہ الا اللہ پڑھ لے، عرب و عجم تیرے غلام بن جائیں۔ میں نے تو یہ اس کو کہا، انہوں نے کہا نا یہ تو مانے گے نہیں۔ فرمایا یہ نہ مانے، گالیاں میں نہیں دیتا، میں تو عقیدہ پیش کرتا ہوں، میرے اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ہے، میرے نبی جو تیرا طرز ہے نا یہ طرز امت کو سمجھا دے۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم معبودان باطلہ کو گالیاں دو گے، وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو تاکہ تمہارے سچے خدا گالی سے بچ جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو، اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھلا کوئی ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، جب تم کسی کی ماں کی گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ اگر اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی سے بچانا چاہتے ہو تو دوسرے کی ماں اور دوسرے کے باپ کو گالی مت دو۔ آیت نمبر 165، ان ربک سریع العقاب بینہ لغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اختتام پر ہمیں درس دے دیا ہے کہ بندے دو قسم کے ہیں، بعض اللہ کو ماننے والے اور بعض اللہ کو نہ ماننے والے، بعض اللہ کی ماننے والے اور بعض اللہ کی نہ ماننے والے۔ میرے دو لفظوں پہ غور کرنا، بعض لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور بعض اللہ کی نہیں مانتے، بعض لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور بعض اللہ کی نہیں مانتے۔ کافر اللہ کو نہیں مانتا، مسلمان اللہ معاف فرمائے اللہ کی نہیں مان رہا۔ اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے نہ ماننے والا، میں اس پر چھوٹی سی بات کہتا ہوں، ہمارے لوگ کبھی اعتراض کرتے ہیں جماعت والوں پر، ہمیں دعوت دیتے ہو، ہندوؤں کو دعوت دو، ہمیں مسلمان بناتے ہو، سکھوں کو دعوت دو، ہم کہتے ہیں بھی تمہیں کیوں غلط فہمی ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ کی نہیں مانتا، وہ رسول کو نہیں مانتا، ظالم تو رسول کی نہیں مانتا، انہیں کہیں گے رسول کو مانو، تمہیں کہیں گے رسول کی مانو، وہ گل سمجھ آئی، انہیں کہیں گے تم رسول کو مانو، انہیں کہیں گے رسول کی مانو، ان کو اور دعوت دینی ہے، تجھے اور دعوت دینی ہے، ان کی دعوت اور ہے، تیری والی دعوت اور ہے، پر میں ان ربک سریع العقاب، جو آدمی نہ مانے نا خدا سخت اور تیز اور جلدی سزا دے سکتے ہیں، فرمایا انہو لغفور الرحیم، اور جو مان لینا توبہ کرے اللہ پھر معاف بھی کرتے ہیں، اللہ اس کو رحم بھی فرماتے ہیں، اصل ہے غفور اللہ معاف کرتے ہیں، رحیم یہ غفور کی علت بیان کی ہے، اللہ اس لیے تمہیں معاف نہیں کرتے کہ معافی تمہارا حق ہے، اس لیے معاف کرتے ہیں کہ اللہ کو رحیم کہتے ہیں، یہ غفور اور رحیم، میں علماء کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن کریم میں اللہ جب دو صفتیں اکٹھی ذکر فرمائیں تو پہلی صفت دعویٰ ہوتی ہے، دوسری صفت دلیل ہوتی ہے، غفور دعویٰ ہے، رحیم دلیل ہے، خدا تمہیں معاف کرے گا کیوں، اس لیے نہیں کہ تمہارا حق ہے، اس لیے کہ اللہ رحیم ہے، اس لیے کہ اللہ رحیم، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں اس لیے نہیں کہ جنت کے مستحق ہیں، اس لیے کہ جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ میں جنت کی نعمت عطا فرمائے، میری آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ دعا سے فارغ ہونے کے بعد سیڑھیاں میں نے بڑی محنت سے تیار کروائی ہیں، آپ اس کو لو اور ان سیڑھیوں کو عام کرو اور سنو۔